Evet, euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Veznül fi'li. Oradayız değil mi? Vezni fi'l. Vezni fi'l. Bu da el ma'dudu min esbabi men'as sarfi. Gayr-ı musarif sebeplerinden sayılan vezni fiil. Öncelikle tarifi nedir? Ve huve o, yani vezni fiil, kevnül ismi, ismin olmasıdır, ne üzerine olmasıdır? Ala veznin, bir vezin üzerine ki, bir heyet, bir vezin, bir kalıp üzerine ki, ala veznin, bir vezin üzerine olmasıdır ki, öyle bir vezin ki, yu'addu. Yu'addu sayılıyor. Yu'addu meçhul okuyoruz. Mebniyun lil mef'uldür yani. Yu'addu sayılıyor. Neyden sayılıyor? Min evzanil fi'li, fiil vezinlerinden. Tamam? Evet. Şimdi bu fiil vezinlerinden sayılması ne demek yani? Fiil vezinlerinden sayılması. İki türlü olabilir bu. Bir, ya fiili, fiile mahsus bir vezindedir isim veyahut da fiile zait olan eteğin harflerinden bir harf evvelinde olup müennesine ta gelmemektedir. Tamam? İki türlü olabilir yani. İsmin fiil vezni olması. Bir, fiile mahsus vezinde olur. Veyahut da fiile zait olan harflerden, yani eteğin harflerinden bir harf evvelinde bulunur. Tamam. Anlaşıldı. Yani o isim fiile mahsus vezindedir. Fiile mahsus vezin nedir? Meçhul sigalar mesela. Fu'ile kalıbı. Uf'ile kalıbı. Bir de mezidat babların vezinleri. Şemmera. Beddera. Tamam mı? Gibi. Fiile zait olan harfler mesela Yezidu gibi. Yezid adam. Yezidu. Tamam. Ve hâzer gadru. Bu miktar la yekfi, kifayet etmez. Yani sadece fiil vezni olması yeterli olmaz. La yekfi, kifayet etmez, yeterli olmaz. Nerede? Fi sebebiyetihi. Fi sebebiyeti veznil fi'li. Hocam biz oradan şey, zamiri bilmişiz hocam. Gerek. Sebebiyeti men'i sarfi demişiz. Olur. Fi sebebiyetihi, sebep olmasında. Neye sebep olmasında? Men'i sarfi. Gayr-ı munsarifliğe sebep olmasında kifayet etmez. Zamir olmadığı zaman fi sebebiyeti men'is sarf. Gayr-ı munsarifliğe sebep olmasında, yani sebebiyetinin tesir etmesinde, sebepliğinin tesir etmesinde, kelimeyi gayr-ı munsarif kılmakta etkili olmasına yeterli olmaz. Yani sadece bu vezinde olmak gayr-ı munsariflik için yeterli olsaydı mesela ya'melun kelimesi de gayr-ı musarif olması lazım. Ya'melun. Hızlı giden deveye verilmiş isimdir ya'melun. Müennesine de ya'meletun deniyor. Tamam? Ondan sonra mesela cemel, feres. Buna alem kılındığı zaman efendim vezinden dolayı, alemiyetten dolayı gayr-ı musarif olması lazım. Hayır. Yeterli olmuyor yani. Değil mi? Bel. Bilakis. Evet. Demek ki şart koşuluyor. Bel bilakis, yani şartuhu, bilakis şartuhu, yani şartu veznin fi'li fiha, fi sebebiyeti men'as sarfi. Gayr-ı musarifliğe sebep olmakta, gayr-ı musarifliğe sebep olmakta vezni fi'lin şartı nedir? Ehadül emrayni. İki işten bir tanesidir. Tamam mı? Alâ sebîli men'il hulûf. Yani hulu var yani orada. İki sebepten bir tanesi. Bu iki sebepten bir tanesi hali olamaz yani. İki sebepten birinde hali olamaz. Ya fiile mahsus vezinde olacak veyahut da fiile zait olan harflerden biri evrenin. Ama cem olabilir mi? He? Cem olabilir mi? Hem fiile mahsus vezinlerde hem de evrenin tenafirinden istef'ale. Tabii canım. İfte'ale. Değil mi? Alem kılındı mesela. Huluva mani yani. Hali olan diyor yani. Ben öyle hulub yani değil mi hocam? Hı hı, yani hulub. Fakat. Hı hı. Lel cem'u, cem'u manidi. Peki iki işten bir tanesi nedir? İmma ya, imma ya, en yahtassa, hâzel vezmi yani. Bu vezin ait olmasıdır. Fil lugatil arabiyeti, Arap dilinde, Arapçada bu vezin ait olmasıdır. Neye ait olmasıdır? Bil fi'li, fiile ait olmasıdır. Ne demek? Bi ma'na ennehu, şu manadaki şan la yucedu fil ismil arabi, Arapça isimde bu vezin bulunmaz. İlla ancak bulunur. Ne olarak bulunur? Menkulen minel fi'li. Fiilden nakledilmiş, nereye nakledilmiş? İlâ nev'il ismi, isim nev'ine nakledilmiş. Ne olarak tabi? Bi'en yekûne alemen yani, alem olarak. Bi'en yekûne alemen, alem olmak suretiyle fiilden, fiil nev'inden isim nev'ine nakledilmiş olarak bulunabilir. Başka türlü bulunamaz. Örnek, keşemmera, şemmera gibi. Şemmara bir teşdidir aynı, aynı şeddiyle, şeddesiyle. Şemmara ala sigatil fi'li, fiil sigası el mazi, mazi, el ma'lumi, ma'lum. Ma'lum, fiil mazi, ma'lum sigası üzerine ki nereden alınmış? Minet teşmiri, teşmir mastarına alınmış. Ama hale kevni me'huzen, hale kevnihi, me'huzen minet teşmir. Teşmir. Şemmara yuşemek. Şimdi bu fiile mahsus bir vezindir. Tamam mı? Fiile mahsus bir. Şemmara yuşemir. Peki seri giden, hızlı giden, çevik giden, tamam mı? Hızlı, süratli giden manasına geliyor. Feinnehu, şimdi izah ediyorum. Feinnehu, muhakkak ki bu lafız, yani şemmara, nukle naklolundu min hâzihi sîgati, min hâzihi sîgati, yani min hâzihi sîga, min hâzihi sîga, bu sîgadan. Yani bu sîga ne? El fi'lil mâdî yani, el ma'lûm. Bu malum fiil mazi sigasında nakledildi. He? Nakledildi, alındı oradan. Ve cu'ile nakledildi. Evet, bu sigadan alındı. Yani min kevnihi madiyen ma'lumen minet teşmiri, teşmir mastarından fiil mazi malum iken buradan nakledildi. Ve cu'ile kılındı alemen, alem kılındı lil feresi. Bir ata, ata, evet, lil feresi, li feresin olsa daha güzeldir yani, ama lil feres diyor, malumdur çünkü o feres. O feres kimin feresidir? Feres Haccaç'tır yani. Şahri Hazretleri bunu tayin etmedi yani. Ha, onun zikrini ağzına almak istemedi Haccaç'ı. Onun için onun kaçındı. Lil feresi, bir feres ki o Haccaç-ı Zalim'in feresi. O Haccaç-ı Zalim'in efendim feresine alem kılındı. Tamam. وَكَذَٰلِكَ aynı şekilde yani كَمَا اَنَّ اَشْشَمَّرَ جُعِلَ عَلَمًا لِلْفَرَاسِ كَذَٰلِكَ بَذَّرَ بَذَّرَ da aynı şekilde بَذَّرَ يُبَذِرُ tebzir israf etmek demektir manası بَذَّرَ bu da ne için alem kılındı? لِمَاِنْ لِمَاِنْ su için لِمَاِنْ su için yani bu لِبِئْرٍ كَثِيرِ الْمَهِ suyu bol olan bir kuyuya isim verildi. وَكَانِ بِمَكَّةَ bu Mekke'deydi. Bir münasebetil kesre, kesret münasebetiyle ona verildi. Yani çokluk var, yani çok suyu var. İsrafta da ne var? Çok kullanma var yani. Ve assara. Assara kelimesi de aynı. Bu ne için alem kılınmış? Ve assara yani cu'ile alemen. Bu da alem kılındı. Li mevdi'in, bir yere alem kılındı. Bir mevziye alem yapıldı. Li mevdi'in, li mevdi'in me'sedetin. Evet. Assara. Ta'sirden geliyor yani. Ta'sir. Zelle ayak sürçmesi demek. Kayması. Değil mi? Evet. Kebbe. Kebbe diyor. Kebbe tökezleme. Tökezlenen bir yere yani. Ha. Evet. Tökezlenen bir yere. İnsan orada tökezliyor yani. Ayağa takılıyor, düşüyor. Böyle bir yere alem yapmışlar onu. Ve halbame. Halvame kelimesi, haldeme, haldeme dişiyle kırdı demek. Yani, tamam mı? Haldame, haldame. Yani ekil, yemek demektir de. Edras ile bu, edras bu azı dişleriyle yemek manasına geliyor. Haldame. Bu da li racülin, cu'ile alemen li racülin. Bir adama alem kılındı ki ekül bir adam yani. Ha. Tamam mı? Evet. İsmi şeymiş, Ömer bin Amr. He? Ömer bin Amr. Min beni Temim, Temim oğullarından. He? Çok yediğinden dolayı böyle bir isim verilmiş. Anlaşıldı. Tamam. Evet. Ef'alun. Bu ef'alun kelimesi terkipte. Haberun. Haberu mübtedein mahzufin. Mahzuf mübteden haberidir. Takdiruhu ve hiye. Tamam. Ef'alun nukulet. Ve hiye ve hâzihi, işte bunlar yani, al bakayım. Şemmera, bezzera, assera, haddeme, haddeme. Evet. O haddeme olacak. Ha, nokta olacak. Haddeme. Ha? Noktasız değil. Öyle bir bak istersen kim oldu. Noktalı diyor. Şerhte de öyle diyor. Haddeme bille. Evet. Mu'ceme diyor. Bil hayi ve dadi el mu'cemeteyn. Herkese mu'cemedir yani. Noktalıdır. Haddeme de haddeme. Haddeme. Dişiyle kırdı falan olabiliyor. Aha. Hapur, hapur yeme. Ağzını doldurarak yeme. Hadda ne? Ha, noktalı. Sırmak falan. Onun şartı da öyle diyor. Ama bil hayi ve dadi el mu'cemeteyn. Kıyla el ekru mutlaka. Mutlak olarak yemektir. Ve kıyla el ekru bil edras. Edras ile yemektir. Ve hatta ağzı doldurmadır. Tamam mı? Tamam. Ev mil el fem bil me'kül, yenen şeyle ağzı doldurmak. Apropur yiyor. Haddame noktalı. Ef'alun, bunlar fiillerdir. Nukilet, naklolundular ilel ismiyeti, bunlar isim olmaya ne yapıldı? Nakli. Yani cu'ilet aleme, bunlar alem kılındılar. Lima sümmiyet hiye bihi. Neyle isimlendirildiyseler onların alemi kılındı. İşte dedik ya, şemmara ferese, bezzera suya, kuyuya, assera bir yere, haddame bir adama ne yapıldı? Alem yapıldı. Ve emma nahvu bekkame, ama bekkame kelimesi. Ve emma nahvu bekkame. Ve emma nahvu bekkame. Bekkame gibi kelimelere gelince. Bekkame ne olduğu halde? Hale kevnihi ismen li sıbığın. Bir boyaya, ma'rufin, ma'ruf bir boyaya isim olan bekkame kelimesine gelince. Boyanın ismidir. Tamam mı? Ma'ruf bir boya yani. Ma'ruf boya. Li sıbığın, ma'rufin, yani meşhurin beynen nasi. İnsan arasında meşhur bir boya. Ve o da nedir? El andemu andem. kırmızı bir boya. Ve şelleme, şelleme kelimesine gelince, bu şelleme ne olduğu halde? Hale kevni alemen li mevdi'in, bu da bir mevzinin alemi olduğu halde. Alemen li mevdi'in bişşam, Şam'da bir yerin alemi olduğu halde, evet, Şam'da bir bölgenin ismi olan şelleme, kırmızı boya, bakkame, bu gibi kelimelere gelince, emmadan sonraki müddetten haberine ne geliyor? Fehve. Evet. Fehve. O. Evet. Fehve. O. Evet. Fehve. O. Neydendir? Yani fehve o. Yani bakkame gibisi, şelleme gibisi yani. Ha. Boya değil mi? Ne boya? Fehve o. Evet. Fehve o. O dediğine huve nereye gidiyor? Ama nahvu dedi ya. Nahvu bakkama. Altındaki seni aldatmasın. Fehve o. Yani nahvu bakkama ve şelleme. Tamam. Bu gibiler neydendir? Minel esmail. Minel esmai isimlerdendir. Öyle isimler ki el acemiyeti. Acemce olan isimlerdendir. El acemiyeti. Ucme değil el acemiyye. Ucme olan, acemce olan isimlerdendir ki el menkuleti nakledilmiş, nereye nakledilmiş? İlel arabiyeti, Arapçaya nakledilmiş ve cu'ilet alemen lima cu'ilet leh. Ne için kılındıysa ona alem kılınmış. İşte bakkame lisıbgin değil mi? Şelleme limevdi'in. Buna alem yapılmış. Anlaşıldı bu. Şimdi ne çıktı ortaya? Demek ki bunlar bakkame yubakkımı tepkıymen diye bir fiil yok yani. Şelleme yüşellimi teşlimen diye bir fiil vardı. Oradan nakledilmiş değil. Bunlar direkt acemceden ne yapılmış? Arapçaya geçmiş. Alem kullanılmış bunlar. Alem kullanılmış. O zaman bunların gayrimusarif olması bir alemiyet bir de ucmet. Değil mi? Üç abicine sahip. Bunlarda vezni fiil var diyemezsin yani. Ha? Fiil vezni uyuyor. Uymuyor mu? Uyuyor ama Arapçada böyle bir fiil olması lazım. O fiilden alemiyete nakledilmiş. Bunlar ucmetten alemiyete nakletilmiş. Anladın? Hı. Tamam. Peki. Şimdi gel bakalım. Ufaya ne diyeceksin şimdi? İzâ kânel emru kezâlike felâ yukdahû. Tamam. Evet. Evet. İza kâne l-emru kezâlike. Bunlar ucmet idi. Oradan nakledilmiş. Arapçaya nakledilmiş. Bu gibi kelimeler fela yukdahu, bunlar men edilmez. Yani zarar vermez yani. Ha. Fela yukdahu, men edilmez. Fî zâlike, bu hususta. Bu husus ne? Fî kevniha gayre munsarif. Fî zâlike, fî kevniha gayre munsarifetin. Bunların gayre munsarif olmasında men edilmez. Engellenmez yani. Ne? El ihtisasu bil fi'li. Fiile olan aidiyet bunlardan ne yapılmaz? Men edilmez. Yani bunlarda yine fiile olan o aidiyet ne yapar? Tesir eder. Vezni fiil burada tesir eder yani. Gayrimusarif kılar yani bunları. Anlıyor musun? Vezni fiil bir de alemiyet. Ucmete gerek yok yani. Her ne kadar ucma olsa bile Arapçaya girdikten sonra fiil vezninde bulunduğundan dolayı yani bu kelimelerin gayrimusarif olmasında o vezni fiil ne yapar? Tesir eder. Anlaşıldı. Yani bunların yani acemce isim olması veya Arapça isim olması fark etmiyor yani. Ha. Fark etmiyor. Bunlar fiil vezninde midir? Bakkame fiil vezninde. Tamam. Bunlar gayrimusarif olurlar fiil vezninden dolayı. Arapçada fiil olması gerekiyor demedik mi hocam? Nasıl? Arapçada fiil olması gerekiyor demedik mi hocam lazım? Yani Arapçada fiil olacak ki, yani vezni fiil, tez, yani şey olsun. Öyle mi dedim? Öyle not aldım ben de. Yok, yok, yok, öyle değil. Fela yukdehu. Affen, öyle dedimse hata. Yani o değil. Onu anlatmıyor. Şunu anlatmak istiyor. Şari Hazretleri demek istiyor ki bunlar tamam. Önce bir ortaya koyuyor. Bunlar Acemce isimler idi. Arapçaya nakledildi. Tamam. Ama yani itiraz edilebilir ki bunlar vezni fiillikle gayrimusarif olur mu olmaz mı? Diyor ki olsun. Bunların fiile aidiyeti men edilmez yani. Bunlar yine fiile ait olan bu vezinden dolayı bu vezni fiillikle kelime gayrimusarif olur. İlk önce illa fiile ait olması mı lazım? Yani illa Arapçada değil yani. Yok hocam. He? Yok, öyle bir şey ben yanlış anlamıyorum da. Olabilir, demiş olabilirim de yani yanlış o. Hatayı da olmuş yani. Yani sadece hocam fiilin kalıbına benzemesi yetiyor. He. Değil mi hocam? Yani Arapçadadır, Ucmededir de alem olarak yetmez. Olduğu fiil veznini bulunduruyor, tamam. Tamam, yeterli. Evet, tamam, öyledir. Tamam, ya diyor ki bak fela yubdahu yani fela yumna'u fi dalike yani fi kevniha gayra munsarifetin. Gayra munsarif olmaktan men edilmez. El ihtisas bil fi'l. Fiile olan aidiyet men edilmez yani. Tamam mı? Çünkü bunlar alem kılındığı zaman gayra munsarif olurlar. Lil alemiyeti ve veznil fi'li yani. Ha. Anlaşıldı? Vezni fiil ve alemiyetten dolayı. Evet. Yani la yadurun naklu yani bu nakil zarar vermiyor vezni fiil. Vezni fiil var orada. El ihtisasu bu ihtisas. Evet. Anladık. Peki. Ve mislu duribe. Şimdi bir şemmerayı örnek verdi. Bir de ne yaptı? Bir de ne yaptı? Ve duribe. Duribe gibisini örnek veriyor. Ve duribe. Duribe gibisi. Şimdi bu duribeyle de ne yaptı? Yani şemmera var. Bir de duribe. Bunlar fiile mahsus vezinlerdir. Demek ki burada da bir şey işaret etmiş oldu. Fiile mahsus olan vezin ikiye ayrılıyor. Bir mezidattan olan şemmera gibi. Bu ister malum olsun, ister şey olsun, meçhul fark etmiş şemmara. Bir de sülasiden. Sülasiden olunca da meçhul olmaz. Meçhul olması lazım he. Çünkü malum sigada isim de var yani. İsim de var, ihtilaf var onda. Musarif olur alem olduğunda, gayrimusarif olur diye ihtilaf var. Anlaşıldı. Bu ne üzerine duribe? Alel binai lil mef'uli. Mef'ul için bina kılınmış olması üzerine. Alel binai bina üzerine. Ne için binası? Lil mef'uli mef'ul yani. Hale kevni meçhulen yani meçhul olduğu halde. İza cu'le alemen li şahsın bir şahsı alem kılındığı zaman feynuhu eydan gayr-ı munsarifin yine gayr-ı munsariftir. Kema enne şemmera nasıl ki şemmera gayr-ı munsarif bu da gayr-ı munsariftir. Lil alemiyeti ve veznil fi'li. Ve yine makayyedna bil binai lil mef'uli mef'ul için bina olmasıyla kayıtladık. Feynuhu ala lil binai lil fa'il fa'il için bina kılınması durumu. Evet feynuhu feynuhu feynehu evet feynehu şan alel binai lil fa'il fa'il için bina kılınması üzerine yani fa'il üzerine bina kılınması durumunda gayr-ı muhtasım bil fi'li yani li vücudihi li vücudi hazel vezni fil isim isimde de bulunuyor feres hacer gibi o zaman felakin gayr-ı musarif yani gayr-ı musarif olmaz değil mi li ademi vücudi şartihi ve lem yezheb evet ve lem yezheb gitmedi efendim ila men'is sarfi bunun gayrimusarif olduğuna gitmedi. Evet. Yani malum siga üzerine olması durumunda darabe olması durumunda gayrimusarif olduğuna gitmedi. İlla ba'dun nuhati. İlla ancak kabul etti. Kim kabul etti? Ba'dun nuhati bazı nahiciler gayrimusarif olduğunu yaptı. Kabul ettiler. Ekser ulema ekser ekserisi yani ve lem yezheb kabul etmedi gitmedi ila men as-sarf yani ila en yekuna gayra munsarif gayra munsarif olmasına gitmedi illa ancak yani zehebe ila en yekuna gayra munsarifin, gayra munsarif olmasına gitti ba'dun nuhati. Tamam. İşte dediler ki galip olan fiilde olmasıdır bu vezne. Galibe itibar edildi. Tamam mı? Evvel galibe tedülle alel ihtisas dediler. İhtisası da delalet ediyor. Öyleyse darabe de olsa alem, duribe de olsa gayr munsarif ama yok. Ekser ulema malum siga olduğunda munsarif olduğunu kabul etti. Gayr munsarif olduğunu ne yapmadı? Kabul. Yani çünkü malum olduğu zaman da fiile ait bir vezin olmuyor. O faal kalıbında isim de var. Hacerun, ferasun gibi. Tamam. Şimdi ev veyahut da şimdi bu nereye matuf? Nereye matuf? İmma en yahtassa ev yeküne. Tamam. Oraya matuf. Ev veyahut da en yeküne. Ne kastetti şimdi? Dedik ki İmmaya en yahtası ait olmasıdır bu veznin. Neye ait olmasıdır? Bilfiyale fiile ait olmasıdır. Keşemmere ve duribe ev veya te yeküne veya te olmasıdır. Hâdel vezmi yani bu veznin olmasıdır. Gayra muhtassın bihi. Gayra muhtassın bilfiyali yani fiile ait olmaması. Fiile ait değil. Yani bel ye'ummu el fiile vel isme yani. İsme de şamil, fiile de şamil oluyor. O zaman lakin ancak illa ennehu yekûnü fi evvelihi evvelinde oluyor. Yani fi evvelihi ne demek? Yani fi evveli veznil fiili. O fiil vezninin evvelinde oluyor. Evvelate evveli ma. O lafzın evvelinde ki kâne o lafız oldu ala veznil fiili. Fiil vezni üzerine olan o lafzın evvelinde oldu. Yani fiil vezninde, fiil vezninin evvelinde veyahut da fiil vezni üzerine olan fiil veznindedir dediğimiz o ismin evvelinde bulunuyor. Ne bulunuyor? Ziyadetün, ziyadelik bu. Ziyadetün merfudur. Yekünün ismi. Tamam mı? Evet. Ziyadetün ziyadelik oluyor. Ne demek yani? Ziyadetü harfin, bir harfin ziyadeliği oluyor. Evet. Bunu ziyadetü harfin dedi, ziyadetündeki tenvinin ivaz olduğuna işaret etti yani. Değil mi? Hasfedilen muzafun ileten ivaz gelmiş. Yani ziyadetü harfin, bir harfin ziyadeliği. Evveyatta onun evvelinde ne var? Harfun zâidun min hurufi eteyne. Eteyne harflerinden bir zâid harf. Burada da neye işaret etmiş oldu? Ziyadetün kelimesi mastardır. Bir manel faildir. Tamam? Anlaşıldı. Yani burada da nereye işaret eder? Mastar burada bir manel faildir. Mevsuf da mukadderdir. Yani harfun zâidun min hurufi eteyne. Eteyne harflerinden olan zâid bir harf evvelinde olmasıdır. Evet, fiile ait bir vezin değil. Ama o fiil vezni veyahut da o fiil vezni üzerine olan o isim, tamam mı? Onun evvelinde eteyn harflerinden olan bir harf. Zayid, yezidü gibi. Tamam. Yezidü, yeşkuru gibi. Evet, eteğin harflerini biliyorsun. Hemze, ta, ya, nun. Ne gibi? Keziyadetihi. Evet, öyle ziyadelik ki, öyle bir ziyadelik ki o, keziyadetihi. O fiile zâid olan harf gibi. Nasıl ki fiil muzari zâid olarak geliyor, değil mi? Yani fiile zâid olması gibi. Veyahut da fiilin evvelinde zâid olan harf gibi. İki türlü tevil yapabilirsin yani o ziyadeyi. Keziyadetihi. Ne demek keziyadetihi? Yani öyle bir ziyadelik ki mislu ziyadeti harfin. Harfin zâid olması gibi. Yani min hurufi eteyne. Eteyne harflerinden bir harfin zâid olması gibi. Nerede fi evvelil fiil? Fiilin evvelinde eteyne harflerinden bir harfin zâid olması gibi. Tamam? Evet. Ke ziyadeti yani mislu ziyadeti harfin. Ziyadetün sıfatı ya. Mislu ziyadeti harf. Evet da keziyadetihi fiilin zayid, fiilde zayid olan harf gibi. Keziyadetihi, ziyadeyi ne yapıyoruz? Mastarı ismi fail manasını alıyoruz. İsmi fail olunca mukadder mevsuf var. Ke harfin zaidin. Değil mi? Evet da yani harfin zaidin ke harfin zaidin fi evvelil fi'l. Fiilin evvelindeki zaid olan harf gibi bir ziyadelik. Tamam? Evet, harfin zaidin fi evvelil fi'l. Fiilin evvelinde ziyade olucu olan harf gibi bir ziyadelik evvelinde olmasıdır. Ne oldu halde? Anlaşıldı orası. Zaidle tevil etti yani. Ziyade masdarı ne oluyor? İsmi fail manasıdır. İşaret ile ennel masdar bimanil fa'il yani. Vel mevsuf. Mevsuf ise nedir? Efendim mukadder. Mevsuf da mukadderdir yani. İki tevil de yapıyor. Gayra kabilin kabul etmeyici olduğu halde. Evet. Gayra kabil. Ey yani ne demek? Şimdi gene aynı iki tevil yapacak. Hale kevni veznil fi'li. O vezni fiil olması halinde. Evet da makâne ala veznil fiil. Vezni fiil üzerine olan ismin olması halinde nedir olması halinde? Kabul etmeyici olması halinde diyecek ona. Tamam mı? Şimdi burada ne yapıyor? Evet. Ala tertibil lef. Fihi neşrun ala tertibil lef. Öncesinde nasıl dedi? Bir tevil yaptı. Mastarı manasını aldı. Muzafirli mahsus yaptı. Değil mi? Keziyadeti harfin yaptı. Keziyadetihi. Tamam. Evet. Ziyadetün yapmıştı. Ziyadelik var. Ziyadetü harfin dedi oraya. İkinci tevilde ne yaptı? Ev. Veyahut da yani ziyadetü harfin. Ev veyahut da harfun zaidun min hurufiyeteyne yaptı. Değil mi? Şimdi bu ikisine göre getiriyor. Gayra kabilin, şimdi o ziyadetün, o ziyadelik ne olduğu halde? Gayra kabilin, kabul etmeyici olduğu halde. Yani fi evvelihi, o vezni fiilin evvelinde veya fiil vezni üzere olan o ismin evvelinde. Ne olduğu halde o? Gayra kabilin. O kabul etmeyici olduğu halde, littayı ta'yı kabul etmeyici olduğu halde. Şimdi o zaman ikisinden hal oluyor yani. Ha. Hale kevni veznil fi'li, o vezni fiil olduğu halde evvel de makane ala orada olacak, üste çıkmış ala veznil fi'li, fiil vezni üzerine olan o isim olduğu halde gayra kabilin littal, gayra kabilin littal. Tamam. Şimdi burada gayr kelimesi mensuptur, haldır değil mi? Nereden hal şimdi? Minel mudafi ileyhi. Evet. Mudafi ileyhten hal. Değil mi? Evet. Fi evvelihi, onun evvelinde. O ne? Yani evveli veznil fi'li. Evet. Evveli makâne ala veznil fi'li. Fiil vezni üzerine olan lafzın. Tamam mı? Veya da fiil vezninin evvelinde. Tamam. Ha, o zaman fiil vezni ne olduğu halde? Tenis tahtasını kabul etmeyici olduğu halde. Tamam. Veya da fiil vezni üzerine olan kabul etmeyici olduğu halde. İkisi olur. Gayra kabilin littâ'yı müteharrik olan tenis tahtasını kabul etmeyici olduğu halde. Gayra kabilin kabul etmeyici olduğu halde efendim neyi kabul etmeyici olduğu halde litta'yı yani müennesi ta ile olmayacak. Ahmeru müennesi nedir? Hamra'u. Var mı mühennesine tam? Yok. Esvedü sevdâ'u. Edhemu dehmâ'u. Yezidu. Yezid. Mühennesi ta'lı değil. Yeşkuru. Adamın ismidir. Yeşkuru yok yani. Değil mi? Mühennesi müteharrik ta geliyor mu sen? Gelmez. Peki. Peki bununla niye kayıtladı yani? Değil mi? Liyennehu çünkü şa'a. Liyennehu çünkü. Yahrucu çıkar. El veznu vezin. Yani veznül fiil çıkar. Bi ziyadeti hâzihi tâ'i. Bu ta'nın zayid olmasıyla çıkar. Bu ta ahirine bitişirse müennesin. O zaman bu vezin çıkar. Tamam mı? Neyden çıkar? Gelecek. An evzanil fi'l. Bu ta'nın zayid olmasıyla vezin çıkar. Neden dolayı? Lihtisasiha. Likevni hâbihi ta'yı muhtasaten. Bu ta ait olduğundan dolayı, bil ismi, isme ait olduğundan dolayı. Bu ta isme ait olduğundan dolayı, tamam mı? Bu ta zayid olduğu zaman vezni fiil çıkar. Neyden çıkar? An. Neyden çıkar? An müteallik bir yahruç. Yahrucuya talik ediyor. Neyden çıkar? An evzanil fiili. Fiil vezinlerinden olmaktan çıkar. Dolayısıyla ne olur? Feyekünü min evzanil ismi. İsim vezninde olur. İsim vezni ise kelimeyi gayrimunsarif yapmakta bir tesiri yoktu. Değil mi? Gayrimunsariflik illetlerinde vezni fiil var. Vezni isim var mı? Yok. O zaman felâ yumkinu en yeküne sebeben. He? O zaman gayrimunsarifle sebep olmaz. He? Feyenbeği lazım gelir en yeküne olması ademe kabulü tâ'i. Feyenbeği lazım gelir en yeküne olması ademu kabulü tâ'i. Tâ'i kabul etmemek şarta. O zaman şart olması lazımdır. Onun için de şart koşuyoruz. Gayra kabilin litay. Tenis tahsini ne yapmayacak? Kabul etmeyecek. Tamam. Şimdi Musa'nın Hazretleri nasıl söyledi? Ev yekûne fi evvelihi ziyadetun ke ziyadetihi gayra kabilin litay. Böyle dedi. Şahri Hazretleri buna diyor ki velev kâle şayet musannif deseydi velev kâle el musannifu gayra kabilin litay kıyasen. Tamam mı? Kıyasen getirseydi oraya. Gayra kabilin kabul etmeyici olduğu halde litta'yı ta'yı tamam mı? O kabul etmemesi ne olduğu halde? Tamam mı? Kıyasen kaide oldu halde. Nasbun alel hal min kabli gayra kabil. Yani hale kevni ademil kabuli kıyasen. Ta'yı kabul etmemesi kaide kural olduğu halde. Kaide olarak, kural olarak ne yapmaması? Tenis tahsını kabul etmeyici olduğu halde. Ne itibarla? Neye itibarla tenis tahsını kabul etmiyor? Evet. Neye itibarla tenis tahsını yani kabul etmiyor? Bil itibari. Neye itibarla? Kıyas. Bil itibari. İtibar ile. Nazarla yani, bakışla. Ellevi o itibar imtena'a mümteni olduğu vezni fiil neyden minas sarfi munsarif olmaktan men oldu. Neden dolayı? Ecli ondan dolayı. Neyden dolayı? Tamam mı? Neyden dolayı? Neyden dolayı? Hangi sebepten dolayı munsarif olmaktan men oldu da gayri munsarif olduysa o itibariyle olan kaideye göre tenis tahsını kabul etmeyici olduğu halde. Şimdi esvet kelimesini ele alalım şimdi. Esvet. Esvet kelimesi niye gayrimusarif oluyor? Bir vasfiye, bir de vezni fiil. Peki. Vasfiyet yani sıfatı müşebbeh olması değil mi? Esvet kelimesi vasfiyetten dolayı onun ahirine mühennesinde ta gelir mi? Gelmez. Ef'alu veznindeki sıfat-ı müşebbenin müennesi nasıl geliyor? Fe'la'u diye geliyor. Esvedü sevda'u. Öyleyse vasfiyetten dolayı, vasfiyetten dolayı gayrimunsarif olan kelimenin ahirine tenis tahsi gelmiyor. Gelmediğine göre yeterlidir. Ama isim olduğu zaman da esved kelimesinin müennesine ta gelebilir mi? Gelebilir. Esved etü. Değil mi? İsim olması itibariyle. Mesela yılana isim oldu şimdi. Erkek yılana esved, dişisine esved etü. Olur. Esved etü olur. Ama esved kelimesinin sonuna ta'nın gelmesi gayrimusarif olduğu sebepten dolayı mıdır? Vasfiyetten dolayı mı gelmiş, ismiyetten dolayı mı gelmiş? İsmiyetten dolayı gelmiş, vasfiyetten dolayı ta gelmemiş. Çünkü sıfat-ı müşebbe olduğunda müennesine sevda'u fe'le vezninde oluyor. Anlaşıldı mı? Onun için gayre kabilin iddiayı değil de diyor, gayre kabilin iddiayı kıyasen deseydi, kıyasen, yani bil itibarilleri imtena'a minassarfil ecliyi, neden dolayı musariflikten men edildi, gayrı musarif olduysa ondan dolayı müennesinde ta'yı kabul etmeyici olduğu halde dese lem yerit aleyhi, lem yerit varit olmazdı. Lem yerit varit olmaz. Soru olarak, itiraz olarak gelmezdi. Aleyhi, alel musannif, musannif üzerine varit olmazdı. Gelmezdi. Ne? Erbaun. Erbaun kelimesi gelmezdi. İza sümmiye bihi racul. Bir erkek onunla isimlendirildi. İza sümmiye bihi raculun bil erba. Erba ile adam isimlendirildi. Adam oldu erba. Erba gayrimusarif oldu. Erba'u oldu. Erba'u. Niye erba'u gayrimusarif oldu? Bir, vezni fiil var. İki, alemiyet var. Vezni fiil, alemiyet kelime ne olur? Gayrimusarif. Gayrimusarif oldu. Peki, gayrimusarif oldu. Güzel. Yani feinne erba indi tesmiye nedir? Gayrimusarifi. Peki, halbuki mühendisinde ta'yı kabul ediyor mu? Ediyor tabi. Tabi. Erba'atü dediler mesela. He? Erba'atü dediler. Peki gayrimusarif oldu. Ma'a kabuli hitta. Ta'yı kabul ettiği halde. İncet tesmiye bimraatin. He? Kadın isimlendirildi mesela. Ya ama ta'yı kabul etmesi kıyas değil ki orada. Erba'un kelimesi. Erba'un kelimesinin müzekkeri ta'lıdır. Müennesi ta'lı değil ki. Erba'un kelimesinin müzekkeri nedir? Erba'atun. Aslı vazı itibariyle ta'lısı müzekker mi? Müzekker. O zaman demek müennesine ta'nın gelmesi, kadına isim verildi zaman erba'atü denmesi kıyası değil ki o ta'nın gelmesi oraya. Feinne. Şimdi bak. Feinne. Luhuka, luhuka ette'i. Ta'nın bitişmesi bihi, bihi bi erba, erba'a ta'nın bitişmesi. Evet. Yani kable tesmiye yani. Ha. Tesmiyeden önce ta'nın bitişmesi lit tevkiri. Değil mi? Fe inne luhuka ta'i bihi, yani kable tesmiyeti ha. Tesmiyeden önce, isimlendirilmeden önce, yani alem kılınmadan önce ta'nın bitişmesi. Evet. Evet. Lit tezkir, tezkir içindir. Binaenaleyh felâ yekûnü. Felâ yekûnü olmuyor. Olmaz. Ne olmaz? Efendim, luhûku tâ'i bil erba. Erba'a ta'nın bitişmesi olmuyor. Ne olmuyor? Kıyasen, kıyas olmuyor. Çünkü kıyas nedir? Ta'nın tenis için bitişmesi. Burada tezkir için geliyor. Gördün? Ha, mühendisinde de ta'yı kabul ettiği halde erba kelimesi alem kılındığı zaman gayrimusarif oluyor. Hani gayre kabilül iddiayı? Evet, kabilül iddiadır. Ha, o zaman kıyasen kaydı lazım da oraya diyor. Tamam. Peki ondan sonra vela Vela yine soru olarak gelmezdi. Şimdi bak soru olarak geliyor yine. Vela yeri diyor eydan yani. Yine soru olarak gelmezdi musannife. Ne gibisi? Esvedü. Esvedü gibisi. Yani nahvu esved. Esved gibileri soru olarak gelmezdi. Niye? Mesela bunun da dişi yılana ne deniyor? Esvedetü. Esved. Hani müennese ta'yı kabul etmeyecekti? Fe inne meci'et ta'i. Ta'nın gelmesi. Nerede gelmesi? Fi esvedete. Esvedede. Ta'nın gelmesi. Tamam mı? Fi esvede. Yani haytu sara alemen. Haytu sara ismen. İsim oldu esvede. Oraya ta geldi. Lil hayyetil ünse. Dişi yılan için. Değil mi? Esvedü deniyor. İza kana masum yebi minel hayye zekara. Esvedetü deniyor. İza kana ünse. Dişi olduğu zaman. Sen dedin ki gayre kabile litta. Ya ama kıyas itibariyle gelmiyor ki. İsmiyetten dolayı geliyor. Değil mi? Galebe-i ismiyetten dolayı oraya ta geliyor. Kıyas vasfiyettir. Vasfiyet itibariyle ta gelemez. Çünkü esvedin vasfiyette müennesi nedir? Sevda olur. Anlaşıldı? Peki fe inne meci'et ta'i ta'nın gelmesi fi esvedete esvedede bil hayyetil ülte dişi yılana isim kılınan esvede lafzında ta'nın gelmesi leyse bi'tibaril vasfi el asliyi ellezî li eclihi vasfiyeyi asliye itibariyle değildir ellezî o vasfiyeyi asliye ki ellezî o vasfiyeyi asliye ki şöyle li eclihi evet ellezî o vasfiyeyi asliye ki li eclihi ondan dolayı yemteni'u mümteni oluyor. Gayrimusarif oluyor yani. Yemteni'u mümteni oluyor. Esbet gibileri minas sarfi. Min kevnihi munsarife. Munsarif olmaktan men olduğu vasfiyeyi asliyeden dolayı değil. Şimdi esbet kelimesinin gayrimusarif olması neden dolayıdır? Vasfiyeyi asliyeden dolayıdır. Değil mi? Esvet ve benzerlerini munsarif olmaktan engellendiği yani gayrı munsarif olduğu sebep vasfiyeyi asliyedir. Oraya ta'nın gelmesi ise vasfiyeyi asliyeden dolayı değil. Anlaşıldı? Peki ta niye gelmiş o zaman? Değil mi? Evet. Bel bilakis yani bel bilakis yani meci'u ta'i ta'nın gelmesi ve luhukuha ta'nın bitişmesi leyse illa değil ancak bi'tibaril galebetil ismiyeti el arıziyeti alel vasfiyetil asliyeti anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Asli olan vasfiyete arız olan ismiyetin galip gelmesi itibariyledir. Yani vasfiyeyi asliyeden dolayı oraya ta gelmiyor. Vasfiyeyi asliyeye göre sevdaüdür. Tamam mı? Sevdaü. Ama ismiyetin galip gelmesinden dolayı müzekkerde esvet, müennesinde esvedetü deniyor. İsmiyetten dolayı oraya ta geliyor. Dolayısıyla müennesine ta'nın gelmesi kıyasi değildir. Kıyasen müennese ne yapmıyor? Ta'yı kabul etmiyor. Yani vasfiyeyi asliyesi itibariyle ta'yı kabul etmiyor. İsmiyetin galip gelmesi itibariyle ne yapıyor? Ta'yı kabul ediyor. Anlaşıldı? Peki. Ve min sembe. İşte bundan dolayı. Ve min ecli iştiratı. Ademi kabul ta'yı. Ta'yı kabul etmemesi. Tamam ta'yı kabul etmemesi şart koşulduğundan dolayı imtena'a gayr-ı munsarif oldu. Ne? Ahmeru lafzı ne yaptı? Evet. Gayr-ı munsarif oldu. Neyden gayr-ı munsarif? Anis sarfi. Tamam, munsariflikten men oldu. Ne demek munsariflikten men oldu? Yani cu'ile gayra munsarifin lil vasfi ve veznil fi'li. Vezni fiil ve vasfiyetten dolayı gayrimunsarif kılındı Ahmet. Niye? Li vücudi el ziyadeti el mezkurati. Zikredilen ziyadelik bulunduğuna evvelinde ne var? Eteğin harflerinden hemze var. Değil mi? Humrat'ten geliyor çünkü. Hemze zahir. Tamam. Neyle beraber? Ma'a efendim ma'a ademi kabuli ta'i. Ta'i de kabul etmemesiyle beraber müennesinde. Çünkü bunun müennesine geliyor hamra'u. Ama vansarife ya'melu. Vansarife vansarife ve kâne munsarifen. Munsarif oldu ya'melun. Ya'melun munsarif oldu. Yani cu'ile munsarifen. Munsarif kılındı. Değil mi? Ve in kâne fî evvelihi ez-ziyâde el-mezkûra. Öyle değil mi? Zikredilen ziyadelik evvelinde var. Amelden geliyor. Ya'mel kelimesi. Evveline ya ziyade kılınmış ya ama hızlı giden deveye ya'mel deniyor. Değil mi? Yavaş giden deveye ne deniyor? Ya'meletün deniyor. Müteharrik ta'yı kabul ediyor müennesinde. E diyeceksin ki Esved'de de kabul etmişti. Esved'in gayrimunsarif olma sebebi vasfiye-i asliyedir. Vasfiye-i asliye itibariyle oraya ne yapmıyor? Ta gelmiyor. Ya'melün öyle değil. Likabulihi ya'mel kabul ediyor ta'yı kabul ediyor. Tamam mı? Anlaşıldı? Likabulihi ta'yı kabul ediyor. Niçin ta'yı kabul ediyor? Limeci'i ya'meleh. Tamam? Yani cemelun ya'melun ve nakatun ya'meletun. Cemelun ya'melun nakatun ya'meletun. Limeci'i ya'meletin. Ya'mele geldiğinden dolayı ha. Hâdâ şu cemelun ya'melun ve hâzihi şu ise nâkatun ya'meletun deniyor. Peki ne için? Ne için? Linnâkatil kuviyye alel ameli ve seyri. Yürümeye ve çalışmaya efendim yürüme ve çalışma üzerine gücü kuvveti bulunan efendim dişi deveye ne deniyor? Ya'mele deniyor yani. Ha. Anlaşıldı mı? Ya'mele deniyor. Limeci ya'mele o T olacak. Limeci ya'meletin ya'mel lafzı geldiğinden dolayı kullanıldığından dolayı yani hâdî nâkatun ya'meletun deniyor. Linnâkati el kaviyyeti. Güçlü kuvvetli olan dişi deve nereye güçlü kuvvetli? Alel ameli ve seyri. Anlaşıldı mı? Yürümekte ve çalışma üzerine gücü kuvveti iyi olan dişi deveye ya'mele deniyor. Ve yukalü deniliyor cemelün ya'melun ve nakatun ya'mele deniyor. Bak müennesine ne yaptı? Ta'yı kabul etti. Ta'yı kabul etti yani. Değil mi? Dolayısıyla ne olmaz? Ya'mel gayrimusarif olan müennesine ta'yı kabul etti. Ama zaten hocam kendisinde bir sıfatlık yani bir vasıflık var mı? He? Vasıflık var mı hocam kendisinde? Hangisinde? O manada yani çalışkan demek. Çalışkan. Hızlı giden, yürüyen, kavi olan, güçlü. Aynı Esvedet'in gibi diyemez miyiz yani? Yani tamam çok güzel. Tamam da. Mühendis yılana vasıftan dolayı. Yani ama sıfatı müşakbe değil. Vasfı yaslıyor yok ki Yamel'de. Fiildir o. Yamel'i çalışıyor. Fiil. Fiildir. Vasfı yaslıyor yok ki. Var mı vasfı yasliye? Yok. Asliye yok. Yoksa zaten o zaman vasıflık da olmaz yani. He. Tamam. Aslından vasıflık. Tamam. Yani. İşte buradaki vezni fiil ne yapamıyor o zaman? Gayrimunsarif tesir edemiyor. Gayrimunsarif kılamıyor. Ve ma fihi alemiyyetül müessirah.